Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, abdesti muhafaza ile ilgili hadisleri okuyacağım değerli kardeşlerime. Hazreti Sevban radıyallahu teala an anlatıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, her hususta dost doğru istikamet üzere olun, meyletmeyin. Ama buna göre buna güç yetiremezsiniz. Öyleyse bilinçli en hayırlı ameliniz namazdır. Kamil müminden başkası abdesti hakkıyla muhafaza edemez. Bu hadisin kaynağı Kutub-i Sitte Muhtasarı tercüme ve şerhi cilt 16 sayfa 556-557. Diğer bir hadiste Ebu Umame radıyallahu teala an Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem naklen anlatmıştır. İstikamet üzere olun. İstikamet üzere olsanız bu ne iyidir. Bu ne iyidir. Amellerinizin en hayırlısı namazdır. Abdesti ancak kamil müminler hakkıyla muhafaza ederler. Burada bu hadisle ilgili bir açıklama, abdestin muhafaza edilmesini alimler iki şekilde anlamışlardır. Bir, namaz vakitlerinde abdestli olmak, namaza hazırlıklı bulunmak. İki, namaz vaktinde ve dışında devamlı abdestli olmak, her iki manayı destekleyen rivayetler mevcuttur. Abdesti muhafazadan isbağ, yani birçok hadiste beyan edilen, hakkını vere vere alınan abdesti de anlamamız mümkündür. Bu hadisin kaynağı ise Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi 16. cilt 558. sayfa. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.